الملابس لباس ها قميص پیراهن بلوزة بلوز یاقة یقه فستان جامه بتن کردن بنطال شلوار تنوره دامن جوارب جوراب حذاء کفش نعل صندل کعب کف پاشنه قفاز دست کفش جینز جینز شورت شلوارک ربطة العنق کراوات نظارات عینک نظارات شمسية عینک آفتابی خاتم الزواج حلقه انگشتر انگشتر نامزدی یا ازدواج خاتم حلقه قلاده یقه عقد گردنبند حزام کمربند کنزه جاکت قبعه کلاه معطف کت روکش کم آستین زر دکمه جیب جیب جاکت جاکت لباس السباحة لباس شنا